NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. De vernietigende, goudeerlijke memo van Pieter Omtzigt houdt de gemoederen in Den Haag flink bezig. En in de week van Kay beschouwen we de situatie en proberen we antwoorden te geven op de gevolgen die er zijn. Maar eerst CDA-leider zelf, meneer Hoekstra, over de uitgebreide zaak Omtzigt. Dat in het NOS Journaal met Jan van der Putten. Hoekstra, CDA-leider, vindt de inhoud van het uitgelekte document van Kamerlid Omtzigt heel vervelend en beschadigend. Politiek verslaggever Ewout Kiewit, jij hebt ze vanmorgen allemaal gesproken, de CDA-bewindslieden, ja. Voorafgaand aan de ministerraad. Wat zeiden die? Nou, niet zo heel erg veel. Bijvoorbeeld minister De Jonge die wilde helemaal niet reageren. Ze verwezen vooral naar die commissie van Lisbeth Spies, die de verkiezingscampagne en de lijsttrekkersverkiezing evalueert. Die moet duidelijkheid gaan geven en dat verslag daarvan, dat komt begin volgende maand. Maar zeiden ze wel, ja, dit geeft geen vrij beeld. Dit is opnieuw weer onrust in het CDA. En in het memo van Omtzigt aan die commissie Spies maakte hij ook wel heel harde verwijten. Hij voelde zich onveilig in de partij, niet gewaardeerd. Hij werd uitgescholden. Partijleider Hoekstra, die spraken we ook, en die was wel het duidelijkst. Dit is beschadigend voor de partij. Wat daarin staat is natuurlijk zo vervelend. Het is ook echt beschadigend. Worden ook allerlei mensen met naam en toenaam in genoemd. Maar ik snap dat het heel veel vragen oproept. Maar dat zul je ook echt eerst met het CDA gewoon intern moeten bespreken. Ook dit moeten we weer oplossen. Beschadigend voor de partij, zegt u? Ja, er staat een heleboel in. Het is natuurlijk ook bedoeld voor die evaluatie, maar het ligt nu toch op straat. Ja, wij moeten dat gewoon bestuderen, wij zullen dat moeten bespreken. En we zullen ook dit weer moeten oplossen. Klopt het dat sponsoren invloed hebben gehad op het verkiezingsprogramma? Nee, gisteren heeft de partijvoorzitter ook al gezegd dat hij er echt van overtuigd is dat alles volgens de regels van Binnenlandse Zaken is gegaan. En er is maar één groep die gaat over het programma van het CDA. En dat zijn de leden van het CDA. Maar u heeft wel het verkiezingsprogramma aangepast, onder meer op een minimumloon. Daar is geen invloed van sponsoren geweest. Er is geen sprake van. Nee. Hoekstra ontkent hier dus dat er sponsoren invloed hebben gehad. Omtzigt suggereerde dat wel in zijn stuk. Er zijn drie sponsoren die samen 1 miljoen euro binnenbrachten. En die zouden belang hebben gehad bij pogingen om wijzigingen aan te brengen in het CDA-verkiezingsprogramma. Nou, Hoekstra zegt dus dat is niet het geval. Nou zou je kunnen denken, we gaan Omtzigt eens bellen als je CDA'er bent. Hebben CDA'ers nog contact gehad? Ja, dat is wel gebeurd. De interimvoorzitter Van Rij, die heeft gisteren al gebeld. En ook heeft hij een kort lijntje met demissionair minister Bijleveld. Zij zei vanmorgen dat ze ook met hem gebeld heeft. Ik heb hem gesproken, net zoals de partijvoorzitter hem gesproken heeft. En zoals u weet gaat het gewoon niet goed met hem. Hè? En hij moet gewoon de rust ook hebben. En daar hebben we natuurlijk ook, daarvoor heeft hij dat verlof ook genomen uiteindelijk. Dus laten we maar hopen dat hij de rust ook kan pakken. Ja, de rust moet hij pakken, zegt Bijleveld. Verder wilde er niet al te veel over zeggen hoe hij reageerde op het uitlekken van dit stuk. Wel zei ze dus, het gaat niet goed met Omtzigt. Maar ja, door dit uitlekken van dit document is er dus opnieuw onrust in die partij. En vooral Hoekstra, de partijleider, die moet ervoor gaan zorgen dat alle neuzen weer dezelfde kant op staan. En dat is na gisteren weer een stukje ingewikkelder geworden. Ja, want hoe staat het met de stabiliteit van het CDA? En hoe komt die partij er nou uit in de formatie? Ja, dat wordt heel ingewikkeld. Kijk, de politieke gevolgen hier van, die zijn op dit moment eigenlijk nog heel moeilijk in te schatten. Je kunt je wel afvragen, als je Omtzigt las wat gisteren naar buiten kwam, wil hij nog wel bij die partij horen? Als hij, nou ja, wat hij allemaal schrijft, ook over partijleden, partijgenoten, was hij heel hard over. Maar Hoekstra zei vanmorgen, de houding in de formatie, die is niet veranderd. Wij gaan door met die verkennende gesprekken met informateur Hamer. En daar heeft gisteren niets aan veranderd. Ewout Kiewit in Den Haag. Op Curaçao is een man opgepakt voor het doodschieten van een stagiair in een buurthuis in Amsterdam. De jongen van 17 werd 3 jaar geleden doodgeschoten. En volgens de politie was hij een onschuldig slachtoffer. De verdachte is een man van 39, werd dinsdag op Curaçao aangehouden toen hij op weg was naar de supermarkt. Begin vorig jaar werd in deze zaak al een man opgepakt van 26. De EU-lidstaten zijn het erover eens hoe het reizen er deze zomer uit moet gaan zien. Dat is zojuist bekend geworden. En gelijk maar even naar correspondent Sander van Hoorn in Brussel. Er is lang over gepraat over dat reizen. Wat hebben ze afgesproken? dat als jij een QR-code hebt, zo'n digitaal reiscertificaat, dat het dan toch echt niet zo mag zijn dat je per lidstaat nog moet kijken wat de waarde daarvan is. En dus zijn er afspraken gemaakt. Als jij dubbel gevaccineerd bent of je ene vaccin van, als er maar één vaccin is, hebt gekregen, dan mag je na 2 weken vrij reizen. De tests die zijn nodig vanaf 12 jaar. Sommige landen wilden dat nu veel jonger al verplicht stellen. Dat gaat dus niet gebeuren. Dus vanaf 12 jaar moet je getest worden. Dat soort dingen zijn afgesproken. Maar misschien het belangrijkste nog wel is dat de kans groter wordt dat we sowieso vrij kunnen reizen. En dat zit zo. Je hebt natuurlijk die kleurkaart in Europa waar landen of delen van landen rood, oranje of groen zijn. Nou, die grenzen worden opgehoogd waardoor je eerder oranje bent en dus ook eerder groen bent als land. Daar hebben ze nog flink over doorvergaderd. Heeft dat nog lang geduurd? Dat heeft wel lang geduurd, maar ze zijn het nu eens geworden op het niveau van de ambassadeurs. Dat betekent dus dat de ministers er niet eens meer aan te pas zijn gekomen. En dat betekent dat het toch eigenlijk wel redelijk snel gebeurd is. Er ontstond een gevoel dat het niet zo zou kunnen zijn wat minister De Jonge deze week ook nog in de Tweede Kamer zei. Dat het alsnog een lappendeken is. Dat je alsnog als land bijvoorbeeld, en hij hield die mogelijkheid open, met andere landen weer individuele afspraken zou maken, dan zou zo'n QR-code echt helemaal geen waarde hebben. En dat zou een flater zijn. Dat hebben ze ingezien, hebben ze willen voorkomen met succes vandaag. Want die afspraken, die gaan er dus gewoon komen. En de kans daarmee dat je met zo'n QR-code gewoon echt heel makkelijk kunt reizen vanaf 1 juli... die kans die is vandaag echt een pak groter geworden. Sander van Hoorn in Brussel. De gezondheid van de Russische oppositieleider Navalny gaat de goede kant op, zegt een oppositielid. Navalny werd in april van de gevangenis naar een ziekenhuis gebracht vanwege een hongerstaking. Daardoor was hij flink verzwakt. Dat zegt correspondent Iris de Graaf. Navalny ging begin maart in hongerstaking omdat hij wilde dat onafhankelijke artsen hem onderzochten. Hij had toen veel pijn in zijn rug en last van gevoelloosheid in zijn benen. En hij wilde weten wat dat was. Maar dat werd lang niet toegestaan en dus bleef hij in hongerstaking tot het moment dat hij in het ziekenhuis werd opgenomen, omdat hij elk moment zou kunnen overlijden. Zijn bloedwaardes waren toen extreem laag. Nou, uiteindelijk is hij onderzocht door onafhankelijke artsen en toen is hij weer gaan eten. En inmiddels gaat het dus weer een stuk beter met hem. En die partijgenoot van hem die zegt dat Navalny op de hoogte is van de rechterlijke uitspraak over zijn organisatie. Een rechter in Moskou oordeelde deze week dat Navalny's organisatie extremistisch is en daarmee in het rijtje terecht is gekomen van Al-Qaeda en IS. Amsterdam wil van makelaar weer een beschermd beroep maken. Volgens het gemeentebestuur maken makelaars door gebrek aan regie en controle regelmatig schimmige deals onderling. En daarom wil het Amsterdamse college dat het nieuwe kabinet regelt dat makelaars alleen aan de slag mogen als ze zijn geregistreerd en als ze aan bepaalde eisen voldoen. De eerste 20ers zijn aan de beurt om een afspraak te maken voor een coronavaccinatie. Mensen die zijn geboren in 1991 kunnen nu een afspraak maken. Zo'n 350 kinderen hebben ernstige klachten overgehouden na een corona-infectie. Dat is de eerste conclusie van specialisten van het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam, meldt het AD. En wielrenner Mathieu van der Poel gaat zometeen niet van start in de 6e etappe van de Ronde van Zwitserland. Van der Poel is verkouden en met het oog op komende wedstrijden heeft zijn ploeg besloten om hem uit de koers te halen. Het NOS-journaal. SP-Kamerlid Leijten noemt het schokkend dat 2 topambtenaren mogelijk niet de waarheid hebben verteld over de toeslagenaffaire. Volgens RTL Nieuws en Trouw waren die 2 op de hoogte van een belangrijk memo over de toeslagen. Maar ontkenden ze dat tegenover de parlementaire commissie die de affaire onderzocht. De topambtenaren van Financiën en de Belastingdienst stonden toen onder ede. Renske Leijten was lid van de commissie en zij wil dat de advocaat van de Tweede Kamer gaat kijken wat de juridische gevolgen zijn van die nieuwe onthulling. In Rome is vanavond de eerste wedstrijd van het EK voetbal tussen Italië en Turkije. Die wedstrijd staat onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely. En op de achtergrond van dat duel speelt nog een diplomatiek relletje, zegt Turkije-correspondent Mitra Nazar. Erdogan heeft nog een appeltje te schillen met Draghi, de Italiaanse premier. Want in april noemde hij Erdogan een dictator. Het was na de zogenaamde Sofagate, dat kun je vast nog wel herinneren. Toen een bezoek aan Ankara van de Europese delegatie, toen Ursula van der Leyen geen stoel kreeg. En goed, dat zal de boventoon niet voeren. Feit is wel dat Erdogan een succesverhaal in het voetbal bij uitstek nu heel goed kan gebruiken. Want het gaat heel slecht met Turkije. De economie ligt op zijn gat. Dat heeft weerslag in de peilingen. Het zou mooi uitkomen om de komende weken, nou in ieder geval tijdelijk, de aandacht wat te kunnen afleiden met een Turks voetbal succesverhaal. En u weet, Nederland speelt zondagavond de eerste EK-wedstrijd. In Amsterdam is dat en Oekraïne is daar dan tegenstander. U krijgt het weer nog. Op veel plaatsen breekt de zon door. Alleen aan zee is kans op hardnekkige bewolking. Het wordt 24 tot 27 graden. Morgen wat frisser, 17 tot 23 graden. Met vooral aan zee morgen veel opklaringen. En dan naar het verkeer bij de... Dit is mooi. Bij Eindhoven loopt het vast op de A2 richting Maastricht. Tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht heb je 10 minuten vertraging door een ongeluk. Maar de weg is weer snel vrijgemaakt. De A12 Arnhem richting Duitsland. Tussen Westervoort en Beek 20 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen vanochtend vroeg. De rest van de dag is de rechte rijstrook daar dicht. Bij BMW zijn we met het samenstellen van de nieuwe Business Editions bepaald niet bescheiden geweest. We hebben ze royaal uitgerust met de meest geavanceerde, intelligente en sportieve opties. Nu verkrijgbaar op bijna alle BMW-modellen en met extra veel voordeel. De BMW Business Editions. Onbescheiden veel BMW. BMW maakt rijden geweldig. Als we in deze tijd ergens te weinig van hebben, dan is het ruimte. Mijn naam is Marjolein van Heemstra en in mijn nieuwe boek neem ik je mee op een ruimtereis op aarde. In Lichtjaren heeft niemand haast gaat over het heelal en over de stoep die we delen met de buren. Nu in de boekhandel. Ontdek de BMW 2-serie Grand Coupé Business Edition op bmw.nl. KWF is tegen kanker. Maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. En voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook voor het leven met kanker, waarin iedere patiënt toegang moet krijgen tot de beste medicijnen. In de podcast Levensloop doet Astrid haar verhaal. Ja, ik heb het gered, maar vele anderen niet. Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. Uw geld verdient meer. Investeer met Zinvest in een mix van vastgoed met onder meer supermarkten en woningen verspreid over Duitsland. Dit beleggingsfonds van Zinvest heeft sinds de oprichting in 2011 een gemiddeld jaarrendement behaald van 7,7%. Stap nu in en ontvang tijdelijk 1 maand extra dividend. Ga naar duitsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuws BV. Een bijzonder goedemiddag. Lovende recensies, uitverkochte shows, festivalboekingen. 2020 had het jaar moeten worden van de grote doorbraak voor de band Wies. Maar toen kwam er corona en kwam de twijfel. Zometeen hun verhaal en hun muziek. En vorige week hield Kees van Amstel een vlammend pleidooi tegen Booking.com. En direct daarna maakte het bedrijf bekend de omstreden miljoenen belastingvoordeel terug te storten naar de Nederlandse overheid. Ik ben benieuwd wie onze druktemaker vandaag op de korrel neemt. Dat hoor je later dit uur. Maar eerst... Den Haag. Een 76 pagina's tellend document legt wederom een enorme bom onder het CDA en de formatie. Pieter Omtzigt stelde een document op waarin hij allerlei bizarre onthullingen doet over zijn ervaringen binnen het CDA. Harde verwijten van Pieter Omtzigt in een vertrouwelijk document. Een document over hoe hij binnen zijn partij is behandeld. 76 pagina's lang een aanklacht tegen zijn politieke vriend. Ik voelde mij niet altijd gewaardeerd en op een aantal momenten zelfs onveilig. Volgens Omtzigt belooft voorzitter Ploemhem dat hij lijsttrekker wordt als Hugo de Jonge wegvalt. Ondanks de belofte van Rutger ben ik op onheuse wijze gepasseerd als lijsttrekker. De houding in zijn richting is soms ronduit vijandig, schrijft hij. Zo zouden partijgenoten elkaar na een televisieoptreden in op één geappt hebben. Fucking eikel met zijn nazi-posters. Ja, Peter, dit is toch ongekend? Ja, dat dacht ik bij Sievert Gate vorige week ook al. Van, nou, dat is niet normaal. Maar de kwesties rijgen zich aan een bij het CDA. Het gaat maar door. De ene ellende naar de andere ellende. Maar het was ook wel te verwachten toch dat er iets naar buiten zou komen rondom Pieter Omtzigt. Ja, een bommetje, dat er een bommetje zou afgaan, dat was wel verwacht. Ja. Maar de explosie van deze omvang, dat zag nou ook weer niemand aankomen eigenlijk. Ja, want kan je ook uitleggen hoe groot deze bom is? Enorm. En er zit zoveel in ook, weet je wel. Hij legt een uitgebreid rapport neer van 76 pagina's... wat echt heel interessant is om te lezen. Ook goed gedocumenteerd en geschreven is. En wat je dan bijvoorbeeld tegenkomt... ja, je kunt niet anders concluderen. De partij is door en door rot eigenlijk. Bijvoorbeeld die kwestie met de opvolging, weet je wel. Hugo, de jongen stopte, legde zijn positie neer. Pieter Omtzigt was de tweede man volgens de verkiezing. Dus je zou denken, oké, hij krijgt die plek. Dat dacht hij zelf ook. Maar hij werd voor het blok geplaatst. Je herinnert je misschien dat moment dat hij bij Wopke Hoekstra thuis kwam. Oh ja, nog geen twee minuten later kwam Pieter Omtzigt inderdaad aan. En hij sprak dus zijn steun uit voor Hoekstra. Ik denk dat het een goed idee is als Wopke de partij gaat leiden. Zeker in deze heel moeilijke omstandigheden voor het land. Waarom u niet? Ik denk dat zeker met de economische crisis waar we op dit moment in zitten... en de coronacrisis, het goed is dat het vanuit de partij... vanuit het kabinet geleid wordt. En daar hebben we dit keer een uitstekende kandidaat voor. En dat is Wopke Hoekstra. Ja, ik ken dit fragment nog heel goed. Ik kan me nog goed herinneren. En toen ik het zag, toen dacht ik bij mezelf... oh, hij is gewoon heel moe, weet je wel. En dat bleek ook wel. Ik kreeg een burn-out en zo. Maar met de wetenschap van nu, dan zie je gewoon de frustratie in zijn ogen. En hij zegt iets wat hij volgens mij helemaal niet wil zeggen. Nee, dat is precies wat je nu ziet. Want je weet inmiddels dat hij daar opgewacht werd door een ploeg van Nieuwsuur. Waarschijnlijk ingeseind door het CDA zelf. En hij wist niet dat zou gebeuren. En hij was ook helemaal niet op dat moment zover dat hij die positie wilde afstaan. Nou goed, dat heeft hij dat toen toch gedaan, openlijk. En dat lijkt allemaal vooropgezet door het CDA dus. Ja, en dat is ook niet het enige, want in het document staat nog veel meer. Hè? Wat viel je nog meer op? De uitzending is te kort om alle bizarre onthullingen te bespreken. Dat kan ik je verzekeren. Maar een paar voorbeelden. Er was te lezen dat hij werd uitgescholden door zijn partijgenoten. Wat je net voorbij zag komen in die groepsapps. Boze telefoontjes van kabinetsleden als hij kritiek had op het kabinet. CDA-kandidaten die lager op de lijst werden lager op de lijst geplaatst als ze zeiden dat ze op Omtzigt hadden gestemd in plaats van op Hugo de Jonge. En er werden zelfs Hitler-snorretjes op posters van. Ja, dat is toch allemaal heel heftig. Getekend. Ja, het is verschrikkelijk. Echt ongelooflijk. En er komt nog meer uit die documenten naar voren. Want hij zegt ook dat eigenlijk veranderingen in het partijprogramma werden gekocht door sponsoren van de partij, die de campagnekas vulden. Wopke Hoekstra ontkent dat overigens, logisch ook. Hij zal wel moeten. Maar er zijn wel dingen veranderd aan het partijprogramma toen Hoekstra die positie kreeg. Bijvoorbeeld, Omtzigt wilde 10% bij het minimumloon. Dat stond in het programma. Nou, dat werd geschrapt. Daar kreeg Hoekstra nog enorm last van. Maar volgens Omtzigt zijn dat dingen afgedwongen door sponsoren. En er was ook nog een miljoen campagnesteun die heimelijk is gebleven, die niet is opgegeven. Dus dat is ook heel raar. Dat moet wel goed uitgezocht worden. Ja, je zegt het is heel raar. Het is eigenlijk gewoon heel bizar. Heeft het CDA eigenlijk al inhoudelijk gereageerd? Voorzitter van Rij stond gisteren in Nieuwsuur. Dat zag er ongeveer zo uit. Leuk is het natuurlijk niet. Dat kunt u zich voorstellen. Ja, zo spreek je niet over elkaar. Kwalificaties over Pieter Omtzigt werp ik verre van mij. Nee, dat herken ik niet. Uiteraard heb ik dat ook gecheckt. Het CDA heeft alle regels gerespecteerd die de wet voorschrijft ten aanzien van sponsoring. Maar wat zegt de beste man nu eigenlijk? heeft u het begrepen? Ik kan er geen touw aan vastknopen eigenlijk wat hij daar zegt. Dus het deed mij een beetje denken aan Henk Krol die commentaar gaf bij op de toestand in zijn partij. Ik zal niet ontkennen dat ik probleempjes heb. Maar goed, voordat dit allemaal naar buiten kwam, toen zat het CDA eigenlijk nog aan tafel met GroenLinks om te formeren. Het leek ook iets beter te gaan. Hè. Ze kwamen nader tot elkaar. Maar kan het CDA eigenlijk nog wel formeren? Nou ja, het grappige is eigenlijk dat vanuit CDA, hoe klonk de kritiek? Ja, dat GroenLinks, daar kun je eigenlijk niet meer reageren. Weet je, het was een instabiel partijtje. En ze hadden wel helemaal aangezien om met twee linkse partijen te regeren. Ja, bij GroenLinks zitten ze nu te gniffelen van, haha, wie is er nou een instabiel partijtje eigenlijk, weet je wel. Maar het wordt wel lastig, lijkt me, want de tikkende tijdbom is afgegaan. En Hoekstra, het zegt zelf dat er totaal geen gevolgen zijn voor de formatie. Maar je moet haast toch wel anders denken. Nou, en misschien kan hij wel zeggen dat het geen gevolg heeft voor de formatie. Maar hoe gaat het voor Hoekstra zelf? Want ja, bedoel, wat moet er met hem? Want hij komt er ook niet goed vanaf in die stukken. Nee, het ziet er niet uit als een sterk leider. Je zou bijna denken, Wopke Hoekstra, functie elders. Maar of hij zelf al zover is, ik denk niet dat hij wil opstappen. Bovendien is er dan ook wel echt een groot probleem. Want wie moet het dan gaan doen? Wie moet het dan gaan doen? Maar wat moet er nu wel gebeuren dan? Nou ja, mijn advies zou zijn, CDA, trek je terug in een hoekje. Ga intern beraad houden. Ga voorlopig even niet regeren. Want de achterban maakt zich ook enorme zorgen over de koers. Dat gevecht hebben we nog niet eens gezien. Dus ja, kijk, wat je uiteindelijk moet denken. We kunnen het beste aan CDA-mensen vragen wat je hiervan moet denken. Nou, en we hebben een CDA-lid hier aan tafel. Hij is ook oud-wethouder in Amersfoort voor het CDA. Meneer Boeven, Gert Boeven, welkom. Ja, wat toen dit nieuws naar boven kwam allemaal, wat dacht u? Nou, ik was ja, verbaasd in de zin van dat het natuurlijk wel weer een nieuwe beerput is, of dat de beerput nog dieper is, maar aan de andere kant ook niet verbaasd. Ik noem het niet voor niets een beerput. Die is wat mij betreft ontstaan in 2010 in de Rijnhal in Arnhem. En eigenlijk is vanaf dat moment is het gaan gisten in de partij en ook niet meer goed gekomen. En dat was bij dat congres over wel of geen gedoogsteun met de PVV. Precies. Ja. En dat is vanaf dat moment borrelt het en alle kanten. Ja, en dit is de pan die overkookt. Ja, de pan die kookt over, maar hoe moet het CDA hierop reageren volgens u? Nou, ik ben met Peter wel eens. Ik zie helemaal geen plek voor het CDA in de regering nu. De partij is voor mij toch ook een beetje als een grote familie. Nou, hier zijn enorm dikke familieruzie gaande. En dan is het is soms goed dat dat dan ook maar op straat ligt. Hè. Dan kun je het ook niet meer ontlopen. Dan moet je met elkaar in gesprek. Maar dat zal nu wel moeten. En dan is het voor mijn gevoel niet zozeer een plek in een regering. Want de regering moet land besturen. En in het CDA hebben ze nu tijd nodig om zichzelf weer een beetje op orde te krijgen. Ja, en kan dat nog? Komt het ooit nog goed? Nou, dat vind ik wel een hele interessante vraag waar ik niet zomaar een antwoord op heb. Ik merk wel ook bij mensen die ik spreek, nogmaals, ik spreek echt niet alle CDA'ers, maar dat ook veel onvrede is over de koers. Met name ook als ik het voor mezelf kijk. En dat is ook voor mij reden geweest om deze keer ook een keer eerder niet op het CDA te stemmen zelfs, terwijl ik wel lid ben. Omdat ik vind dat het uitgangspunt van het CDA, die ik heel mooi vind, al jarenlang in disbalans zijn. U heeft niet gestemd afgelopen keren? Ik heb wel gestemd, maar niet op het CDA. Niet op het CDA? Nee. En waar was u het zo mee oneens? Nou, ik vind een partij die solidariteit en remmeesterschap prominent in het uitgangspunt heeft staan, maar daar op dat vlak niets van waarmaakt, althans in mijn perspectief. Ja, ik kon het niet meer over mijn hart verkrijgen om daar nu nog op te stemmen. Dus die twee kernpunten hebben zich totaal verwaarloosd bij het CDA? In mijn perspectief wel. Ja. En dat hoor ik bij meer kritische CDA-leden, met name deze punten terug, dat ze daar in het CDA niet herkennen. Ja, we gaan ook even naar de heer P.G. Kroeger van de podcast Betrouwbare Bronnen en natuurlijk ook schrijver van het stuk Tand des Tijds over de geschiedenis van het CDA. Meneer Kroeger, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, is dit nu het laatste hoofdstuk van het CDA? De christendemocratie als politieke stroming in het naoorlogse Europa is nog overal volop bezig en actief. En ook in Nederland. Dus gedoe is er altijd overal. Dus ook in het CDA. Maar wie zou nou dat stuk hebben laten lekken, meneer Kroeger? Nou, het is gelekt, begrijp ik, naar de Limburger. Dus dan kijk ik naar ergens beneden de rivier. Ja, oké. Okay. Dan hebben we nog een hoop over. Ger Koopmans of zo? Zo iemand moeten we zo nog denken? Echt niet. Nee. Maar wat zou de reden kunnen zijn om dit stuk te lekken? Oh, dat doe je als je het CDA wilt beschadigen. Dat is dan behoorlijk goed gelukt. We hoorden hier ook net interne kritiek van de heer Boeven. Weet je wel dat ze de twee kernpunten eigenlijk verwaarloosd hebben? Deelt u die kritiek? Ja, er is altijd, haal je in verkiezingsprogramma's en je politiek nooit zijn 100% van je grote idealen. Dat is altijd zo. Dat is ook in periodes dat die kritiek weer op andere punten lag. Dus dat is nog niet eens het echte vraagstuk. Het echte vraagstuk voor het CDA is dat de partij met zichzelf als het ware in de knoop zit over het feit dat men nog altijd denkt dat Nederland als het ware door het CDA geregeerd moet worden. Ja. Alsof Lubbers of Balkenende met 50, 40 zetels hier nog rondloopt. En dat is niet meer zo. En dat is voor het CDA heel moeilijk. Men heeft er moeite mee als het ware met het Nederland van de moderne tijd. Ja, meneer Boeven, deelt u die kritiek ook? Ze hebben een te grote broek aan. Nou, in ieder geval is het CDA dusdanig een bestuurderspartij dat je wel heel erg ziet dat iedereen die een beetje bestuurlijk is of het graag wil worden, toch wel heel erg volgzaam daarin is in de koers. Dus weinig kritisch vermogen ontwikkeld binnen de partij. Ik denk dat bijvoorbeeld Pieter Omtzigt dat ook bedoelt. Ik deel overigens niet wat Kroeger nu zegt over het feit dat die punten die ik minder zie niet relevant zouden zijn. Als je nu alleen al kijkt. Nee, nee oké, maar goed, met ter aanvulling, laat ik het dan ter aanvulling noemen. Als je kijkt waar de gemiddelde kiezer op heeft gekozen, met name in de grote steden, is dat duurzaamheid, milieu en nog een keer duurzaamheid. Maar dat is nou eenmaal een punt waar het CDA niet alleen weinig steun aan verleent, maar zelfs niet eens op een manier voorop loopt. Tot zover het rentmeesterschap dus. Ja, bijvoorbeeld. Maar u zegt van, nou, het is een partij die graag bestuurt, maar ze zijn zelf stuurloos. Ja, nou, en dus dat deel ik dus wel. Ja. We zijn niet eens getalsmatig meer nodig, hè? Nee, maar als de partij stuurloos is, wat moet er dan met de kapitein gebeuren? Nou, weet je, ik ben hier niet om te zeggen van wiens hoofd, laat ik zeggen, af moet. Maar ik denk wel dat het heel goed is dat CDA gewoon om die reden alleen al niet in een regering gaat zitten. Ga echt eens met elkaar diepgaand in gesprek. En ga eens netjes terug naar de bankjes van de Tweede Kamer. En dan ook vooral met de leden in gesprek. Ja. En wie weet dat je over een paar jaar weer aantrekkelijk genoeg bent om wel mee te doen. Meneer Kroeger, hoe kijkt u naar de positie van Wopke Hoekstra? Nou ja, de positie van Wopke Hoekstra is natuurlijk een hele lastige. Men vergeet nog alles. En daarom is het goed dat dat stuk van Omtzigt er ook ligt. Dat Hoekstra natuurlijk eigenlijk op een laat moment als invallijsttrekker, ja, moest gaan optreden. Dus zijn positie als aanvoerder van het CDA is dus vanaf het begin een lastige geweest. Je valt in, letterlijk en figuurlijk. Wat je ook ziet, is dat de partij door een zeer zwakke verkiezingscampagne, ook inhoudelijk zwak, hè, daar heeft de heer Boeven ook gelijk aan, en natuurlijk door de bestuurlijke gedoe, een groot gebrek aan eigenlijk intern leiderschap vertoont. Nou, als je dan een invallijsttrekker bent, hè, en je hebt ook nog een probleem met intern leiderschap, ja, dan is dat wel een enorme optelsom van gedoe. Maar had Hoekstra dan niet beter aan Omtzigt over kunnen laten? Meneer. Meneer Kroeger? Nee. Ja? Nee, zeg ik. Kijk, de leden hadden Hugo de Jonge uiteindelijk gekozen als lijsttrekker. Lipt. Het is heel duidelijk, ook uit het stuk van Omtzigt, dat Hugo de Jonge en hij hebben gezegd, dan gaan we het samen doen, hè, dat duo lijsttrekkerschap. Dat Hugo de Jonge zich terugtrok om allerlei redenen. Ik hoop dat de commissie Spies op dat punt, hè, die commissie die het onderzoek daar ook, zeg maar, gesprekken overvoert, want dat kun je natuurlijk niet alleen maar aan het stuk van Pieter Omtzigt overlaten, zal ik maar zeggen. Dat maakte de situatie natuurlijk heel lastig. Ja. Dat men vervolgens geprobeerd heeft Wopke Hoekstra alsnog te overtuigen het lijsttrekkerschap op zich te nemen, dat begrijp ik wel. En toen bleek hij dus alsnog vooruit bereid te zijn. En kwam dus de situatie waar ik het net over had. Ja, dus chaos in de partij. Hoe kunnen ze nou nog uit deze chaos opreizen, Peter G? Er moet wel schoon schip gemaakt worden. En ik probeer een beetje te peilen hoe er gedacht wordt binnen de partij. En ik sprak al een belangrijke persoon die zei van, ja, weet je, nu is het gewoon tijd. We moeten nu opruimen, Omtzigt eruit. De doorknippen, die heeft zoveel naar zich toe getrokken, zich belangrijk gemaakt, weet zichzelf niet weg te cijferen in het algemeen belang. Advies gegeven aan Marnix van Rij, knikken hem er maar uit. Nou, ik denk zo, dat op basis van dat verhaal wat Omtzigt geschreven heeft, zou je dat toch niet als eerste conclusie trekken? Want het is een uitvoerig en goed gedocumenteerd en best wel verstandig verhaal over de koers ook. Maar goed, dat is één geluid. Zo zijn er natuurlijk ook andere geluiden waarbij mensen twijfelen aan het gezag van Wopke Hoekstra. Ja. Hoe kijkt u daarnaar? Nou ja, ik vind dat Wopke geen lijsttrekker had moeten worden. Want het was heel duidelijk wie de tweede man was. Dus om die reden denk ik al dat daar zal een grote fout ontstaan. Ik vind, je trek je nu terug. Meld bij Mariette Hamer dat je niet meedoet. En niet beschikbaar bent. En ga vooral met elkaar in gesprek. Er zijn de laatste jaren echt mooie dingen wel gebeurd. Als ik denk aan het rapport Zij en Zij, dat is echt goed. Maar ook het verhaal van Pieter zelf. Ga juist het interne gesprek met elkaar aan. Ook over de koers en over de inhoud. Daarna komt wat mij betreft dan ook de vraag. En wie moet dat dan ook gaan doen voor onze partij? Ik denk dat echt een aantal mensen wel ongeloofwaardig is geworden. En dat kun je maar best oplossen door eventjes in de schaduw te gaan staan. En wat moet de rol van Pieter Omtzigt worden dan? Nou, Pieter is een werkelijk uitstekend Tweede Kamerlid. Dus daar is hij heel hard voor nodig. En voor mij wilde hij dat ook heel graag. Althans, ik hoop ook nog steeds dat hij dat heel graag wil. Ik ben zelf erg betrokken bij de toeslagenaffaire bijvoorbeeld. Dus ik weet hoe belangrijk zijn werk is. Laat hem daar vooral in doorgaan. Ja. Ik bedoel, hoe je het went of verkeerd. Er zijn nu gekozen volksvertegenwoordigers en daar is hij er een van. Peter, weten we eigenlijk hoe het met Pieter Omtzigt gaat? Ik bedoel, hij zit natuurlijk thuis. Hij heeft contact gehad met Ank Bijleveld, de contactpersoon bij het CDA. En Het viel me wel op dat zij nog even benadrukte hoe ziek Pieter is op dit moment. Dus ja, het lijkt ook wel. En het is ook zo dat het mogelijk uitgelekt is doordat hij het ook aan andere mensen gestuurd heeft. Nou, en dat was meteen haar reactie erop. Dus er wordt toch consequent gezegd, hij is heel erg ziek, dus je moet hem misschien niet eens al te serieus nemen op dit moment. Nou ja, en die paper, het zag er echt heel serieus uit, hoor. Dus die kwalificatie zou ik er niet meteen aan geven. Nee, ik denk ook dat de storm nog niet geluwd is. We blijven natuurlijk volgen op de voet, meneer Gert Boeven. Dank u wel. Ook historisch spreker Kreeg Kroeger, dank u wel voor uw telefonische bijdrage. En natuurlijk onze politiek duider Peter K. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Fysiek is het nog niet mogelijk, maar figuurlijk wel. We duiken zo meteen in permafrost. Maar wat is het ook alweer? Dat wilde Philip Frederiks ook wel eens weten. Charlie, nog altijd voor jou. 10 seconden, vraag 12. Wat is permafrost? Permafrost, eeuwig ijs. Ja, eeuwige ijslaag. Nee? Oké. Okay. Ik weet niet. Moeten wij... Wat vind je, Maarten? Nee, dat is niet eeuwig ijs. Want eeuwig ijs is van alles en nog wat, maar niet permafrost. Oké, we geven de beurt door. We gaan door naar Hanna. Is het permanent bevroren grond? Ja, dat is het. Helemaal goed. Zometeen wat er gebeurt als die permafrost niet meer perma is en niet meer frozen. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is vandaag op vrijdag natuurlijk Kees van Amstel. Zijn Joden wit? Is een slogan die je nu overal op borden in Amsterdam ziet hangen. Het Joods Historisch Museum wil graag de kennis en onderling begrip vergroten in de maatschappij. En dat is nodig ook. In mijn klas ging het een paar weken geleden ineens over Joden. En een meisje zei zeer serieus: ja, maar meneer, Joden willen toch altijd het geld inpikken van arme mensen? Ik moest even mijn kaken van de grond rapen en toen ik me herpakt had, vroeg ik: hoe kom je erbij? Het korte antwoord luidde: ja, dat zeggen mijn ouders altijd. Ik moet eraan toevoegen, dit was geen geradicaliseerde moslim of statushouder. Dit was een roomblanke Rotterdamse. Ja, sorry, roomwit klinkt gek. Deze week ging een filmpje viral waarin te zien was hoe een islamitische moeder haar kleine zoontje aanmoedigde om een Israëlische vlag van een demonstrant onder te spugen. Het jongetje kwam zichtbaar trots terug bij zijn moeder toen hij dat gedaan had. De Telegraaf pompte het filmpje natuurlijk sensatiebelust rond. Maar op de inhoud viel niks af te dingen. Haat, haat en nog eens haat. En ik moet eraan toevoegen, dit was niet in Gaza. Dit gebeurde op de Dam in Amsterdam. Op 2 vooraanstaande kunstinstituten hing begin deze week een spandoek met erop: From the river to the sea, Palestine will be free. Mooie slogan, mooi gerijmd. Maar de meeste Joden weten dat deze bij de intimie fijntjes refereert aan de vernietiging van de staat Israël. Ik moet er weer even aan toevoegen, dit spandoek hing niet aan de kunstacademie in Bagdad. Nee, dit was de Rijksacademie voor de Beeldende Kunsten in Amsterdam. En moet daar met medeweten van de directie hebben gehangen. Tuurlijk werd het deze week weggehaald met een prachtig "Wir haben es nicht gewusst". Maar het maakt duidelijk dat het Joods Historisch Museum nog wat werk te doen heeft. Of zoals Jurgen het samenvatte. Maar de kern daarvan is dat er eigenlijk te weinig aandacht is voor antisemitisme. Antisemitisme, nou, het is wel helemaal hip, hoor. Of nooit uit de mode geweest. Was antisemitisme toch een lekker rechts dingetje? Nou, je kan veel zeggen van Geert Wilders, maar die is Israël fanboy. Bij het Forum van Thierry is het wat minder duidelijk waar de sympathieën precies liggen. Maar laten we ook vooral links niet vergeten. Met als meest trieste voorbeeld de Engelse Labour Party, waar ze wel pap lusten van a bit of antisemitism. En hier ook, hoor. Een opvallende tweet van de altijd zo woke Tofik Dibi. Hij twitterde er lustig op los en het had een opvallend antisemitisch karakter. Ex-GroenLinks bad boy Tofik Dibi, die zijn antisemitisme op Twitter altijd verkoopt als grapjes. Zelfs Femke Halsema werden de grapjes te gortig dit keer, toen komiek Tofik alle Tweede Kamerleden die op de foto gingen met de Israëlische vlag de buikgriep toewenste. Kijk, niet gaan twitteren. Ik weet dat Israël niet bepaald lekker omgaat met de Palestijnse gebieden. Daar hoef ik Dries van Acht of Greta Duisenberg niet voor te bellen. Kijk anders de documentaire Checkpoint uit 2004. Zo verdrietig, zoveel onzinnige angst en haat over en weer. Maar ja, het is belachelijk dat in Nederland wonende Joden zich daarvoor op deze manier moeten verantwoorden naar de woke-activisten hier. We moeten afstand nemen van Israël bijvoorbeeld. We moeten ons uitspreken. En dan pas mag het gesprek pas over onze positie hier gaan. En dat is natuurlijk heel gek. Het blijft ook raar dat er niet wordt opgetreden als er bij Nederlandse demonstraties dood aan de Joden wordt geroepen, in het Arabisch of Turks. Alhoewel, deze keurig ABN-sprekende demonstrant... Martin, waar praten we over? Allemaal kankerjoden! Kankerjoden! Ook niks te duchten had van justitie. Niet escaleren, niet escaleren. Joden worden gezien als een minderheid. Ach, die redden zichzelf wel. Van de partijen die zich als het meest divers verkopen, hoeven ze niet veel steun te verwachten. Van wie dan wel? VVD-Kamerlid Dylan Jesselgus wil dat minister Grapperhaus van Justitie morgen naar de Tweede Kamer komt om tekst en uitleg te geven over antisemitische uitingen de afgelopen dagen. Nou zeg, puntje voor de VVD. En dan Dylan Jesselgus. Ja, zijn dan wel de moeite om minister Grapperhaus even wakker te schudden. Zijn Joden wit? Laten we hopen dat zo'n expositie helpt. Anders wordt Zijn Joden bang de volgende tentoonstelling. Meer van de Nieuws-BV? Volg ons op Instagram. Iedere week besteden we in de Nieuws-BV aandacht aan de vluchtelingensituatie aan de randen van Europa, zoals ook op de Griekse eilanden. We spoelen mensen aan. Met handen en met voeten, met ogen en met oren. Met krampen en met jeuk op hun gezin. Lesbos. Vandaag staan vier Afghaanse vluchtelingen voor de rechter die ervan worden beschuldigd dat zij de brand hebben aangestoken die het kamp Moria in de as legde in september 2020. In Griekenland is Ingeborg Beugel. Ingeborg, goedemiddag. Hallo, ik hoor jullie slecht. Jullie mij wel? Ik hoor jou buitengewoon goed. Kan je mij vertellen, waar vindt dit proces plaats? Dat vindt plaats op het kleine eilandje Chios. Dat ligt natuurlijk dichtbij Lesbos en Leros en Kos en al die andere vluchtelingen, aanspoeleilanden in Griekenland dicht bij de Turkse kust. En saillant detail is dat alle steenrijke, ziljonair schepenreders in Griekenland van dat kleine eilandje waar nu deze rechtszaak plaatsvindt, komen. Dus alle Onassisjes komen daar vandaan. En hoe is de situatie daar? Kan je daar gewoon naartoe, naar deze rechtszaak? Ik heb er een heleboel contacten en die bellen mij de hele tijd. Er mogen maar 15 mensen naar binnen. Fotografen, journalisten zijn buiten gezet door de rechter. En het ziet er naar uit. En het gaat om de zogeheten Moria 6. Die zonder betrouwbare getuigenissen en direct bewijs zijn aangewezen als de brandstichters voor de branden van Moria 1.0 op Lesbos in september vorig jaar. Twee zijn er al in maart, na een half dagje farse proces, zo wordt het hier unaniem afgeschilderd, veroordeeld tot 5 jaar. Die twee waren minderjarig en die waren dus voor een andere rechtbank, een jeugdrechtbank. Hun advocaten mochten hen eerst niet eens verdedigen, uiteindelijk wel. En die zijn in hoger beroep gegaan. En daar komt nu een hele lange gang naar het Europees gerechtshof van. Dus ze zijn nog lang niet van in zicht. En deze vierde staat op de... De verbinding is erg slecht. In ieder geval gaat het over, inderdaad over de Moria 6. Vier Afghaanse mannen staan voor het gerecht. Twee anderen die werden al eerder veroordeeld. En op die rechtsgang was er inderdaad veel kritiek. Advocaat Adriaan Stoop die zei er toen het volgende over. Die mensen konden niet vanaf het begin hun eigen advocaat kiezen. Ze konden niet de getuigen naar voren brengen die ze wilden. De getuigen die tegen die mensen hebben getuigd, die waren er over het algemeen helemaal niet zelf bij. En als ze al iemand benoemden, dan bleek die helemaal niet in het signalement te passen. Dus er was op allerlei manieren was er geen behoorlijke rechtspraak zoals je dat in Europa wel wil. En zoals we dat met elkaar hebben afgesproken. Ingeborg, gebruikt Griekenland de rechter ook om vluchtelingen af te schrikken? Ja, het is ongelooflijk dat Griekse rechters hier zich voor laten lenen. Vorig jaar zijn er twee afschuwelijke veroordelingen geweest. Een Syrische jonge vader van wie eentje versteek naar... Ja. Is aangeklaagd voor moord door een Griekse rechter. En een Afghaanse jongen die aan het roer zat van zo'n overvolle dinky met krijzende vluchtelingen. Want dat wordt gedaan door smokkelaars. Sommige mensen hebben geen geld voor de oversteek. En dan zeggen smokkelaars, nou, dan bot je. Met Ja, de verbinding is erg slecht met Ingeborg Beugel. Wij gaan natuurlijk volgende week weer aandacht besteden aan de situatie op Lesbos, in dossier Lesbos. En dan gaan we kijken of we Ingeborg Beugel met een betere lijn kunnen bellen. Dankjewel. De Nieuwsbv. Bij mij in de studio staat de band Wies. En zometeen ga ik even met jullie praten. Maar laten we eerst naar jullie luisteren naar een nummer wat toch een belangrijk onderdeel vormt van ons gesprek. Dit is Maar ik doe het toch. Stap voor stap op de stoep, ik voel me sterker dan ooit in het licht uit het zuiden. Niemand dwaalt door mijn hoofd, ik ben alleen met mezelf. En hoe ver ben ik gekomen? Maar uren denk en schrijf ik zijpelt zo weer door de goot. Wat als we mislukken? Ik moet er niet aan denken, maar ik doe het toch. Heb je mij al door? Kijk je door me heen? Alles wat ik aanraak trekt zich ook weer terug. Stap voor stap op de stoep, ik voel me lichter dan nooit in de kou uit het zuiden. Maar ik doe het toch van Wies. En de Nederlandse band Wies was begin 2020 de grote festivalact om in de gaten te houden. Ze werden groots aangekondigd. 2020 zou het jaar worden waarin het allemaal zou gebeuren. Van de Amsterdamse Popprijs 2018 is geworden Wies! Soms is het te laat. De indie-popband Wies. Ze bestaan nog maar net een jaar, maar sleepte in die periode al de Amsterdamse Popprijs en de grote prijs. De winnaar van het 3FM Talent Award 2020 is Wies! Volgens 3FM zou je deze band in 2020, dat is dit jaar, live gezien moeten hebben. Nou, dat gaat natuurlijk allemaal weer niet door. Inderdaad, toen ging het land op slot. En voor 3 voor 12 reden genoeg om de band te blijven volgen en het afgelopen jaar vast te leggen in een documentaire. Nu zijn die versoepelingen in volle gang. De festivals zijn nog niet allemaal afgezegd. Maar de band, Wies, zit op dit moment bij mij in de studio. Dus Janna Rauwendaal, Dan Huizer en Tobias Kok. Welkom, welkom. Dankjewel. U hebben net mooi gespeeld, dat nummer. Maar ja, hoe was dat, Janna? Want jullie verwachtingen waren zo hoog gespannen. En dan ineens ja, gaat het niet door. Ja, dat is echt, echt bizar. Ik weet ook nog wel heel goed wat eigenlijk heel veel shows gehad. We hadden met een rondreizend festival de popronde meegedaan. Gewoon heel veel gespeeld, Noorderslag. En dan mochten we onze eigen clubshow geven in een uitverkocht Paradiso. En een paar dagen daarvoor viel dit of zo. Dat is echt... Het was wel even van, oh, wat nu of zo. Ja. Want jij hebt, dat zien we ook in de documentaire, ook periodes van onzekerheid gekend. En laten we daar even naar kijken. Maar ik doe het toch. Dus in een periode geschreven dat het eigenlijk weer een stuk beter met me ging. Want ik kwam uit een tijd dat ik heel onzeker was en heel veel aan het doen denken. En ook wel depressieve gedachten. Nou, dat ging eigenlijk allemaal heel goed. Ik stond heel stevig in mijn schoenen en ik dacht, yeah, I got this. En toen werd ik verliefd en toen ging ik op mijn bek daarmee. Ja, heel openhartig. Maar als muziek dan je redding is en je mag niet meer spelen, hoe groot is dan het zwarte gat? Ik heb me wel vooral echt gefocust op alternatieven zoeken en creatief zijn. En daar kon ik dan wel ook echt mijn ei in kwijt, zeg maar. Maar goed, het brengt ook wel echt onzekerheden met zich mee. Dat heb ik wel echt gemerkt, dat ik dan ineens veel meer naar andere acts en bands ging kijken wat zij... Ja, hoe zij dat in deze tijd deden. Terwijl normaal gesproken zijn we gewoon lekker aan het spelen. En dan boeit het me helemaal niet. Jullie speelden ook net het nummer, maar ik doe het toch. Ja. Slaat dat ook heel erg op de band dan, dit nummer? Inmiddels wel. Want het is een nummer wat is ontstaan uit eigenlijk de onzekerheden bij verliefd zijn. Maar door deze tijd is de betekenis van dat nummer voor mij echt veranderd. En als ik het nu zing, dan... Ja, dan voel ik echt gewoon eigenlijk alles wat in de documentaire voorkomt. Ja, want welke onzekerheid voel je dan als band zijnde of als artiest zijnde? Toch dat je zo naar een soort van een moment hebt toegewerkt en hoopt dat je dan eindelijk overal mag staan en dat mensen je overal kunnen zien spelen en dat dan wegvalt. En of je dat momentum dan ook vast kan houden. Ja, in een periode waarin je dus niet kan doen waar je goed in bent. Ja, en dan is het refrein, wat als we mislukken? Zo is ook de titel van de documentaire van 3 voor 12. Ja, wat dan? Ja, wat als we mislukken? Dan ben je misschien eigenlijk toch ook wel weer een soort van goede muzikant of zo. Dan moet je echt in een heel diep dal en dan kom je met nog betere muziek terug. Ja, maar heb je het idee dat er iets mislukt of... Sorry? Heb je het idee dat er iets mislukt? Nee, ik ben er wel van teruggekomen. Het was een angst, maar wat dan eigenlijk ook heel mooi zei, soort van door de periode heen, is als wij gewoon doorgaan eigenlijk, dan kunnen we niet mislukken. En die dan is dan ook wel een motor, want in de documentaire zit ook een fragmentje van hoe jullie het gingen aanpakken. Het moment dat ik denk van dat we een geslaagd jaar hebben, is gewoon als we gewoon blijven doorgaan. Ja. Dus gewoon met wat er ook op ons pad komt, dat we daarmee werken. Van tour gecanceld, oké, wat gaan we dan wel doen? Tour gaat door, oké, we gaan de fucking beste show ooit neerzetten. Nee. Gewoon dat we dat hebben. Want eigenlijk, we kunnen gewoon niet... Weet je wel, voor hetzelfde geld zegt ze inderdaad hier van alles gaat weer op slot tot de zomer. Ja. Desnoods komt er hier een vaccin. Misschien komen ze hier met de sneltest en dan is het allemaal nice. Ja. Maar voor hetzelfde geld is 2021 zitten we in de vierde lockdown. Ja, maar is het jaar toch geslaagd geweest dan? Ja, ik vind het wel. Ik vind het ook heel grappig om dit zo terug te zien. Van dat je op dat moment dus het echt nog niet wist. Weet je wel, wat er allemaal nog ging gebeuren. Maar uiteindelijk denk ik nog wel van dat we een best geslaagd jaar hebben gehad. Inderdaad. Want er was veel op ons pad gekomen wat allemaal niet kon doorgaan. Maar we hebben toch... Eigenlijk inderdaad gefocust op wat wel kon doorgaan. Dus zijn heel veel muziek eigenlijk gaan maken en gaan opnemen. En ook bijvoorbeeld kwam in januari de single Barman uit. En wat we dus toen wilden doen was dan een kroegentour gaan doen. Om dus langs onze favoriete kroeg in Amsterdam te gaan. En dan dat nummer ter gehoor brengen. En dat waren allemaal dingen die we normaal eigenlijk niet zouden doen. Als er geen lockdown was geweest, dan hadden we dat nooit gedaan. Zeg maar, of dat soort ideeën gekregen. Hadden we nooit het nummer Barman gehad dus? Hè? Hadden we nooit het nummer Barman gehad? Nou, die toevallig inderdaad wel. Die was al eerder geschreven, maar het voelde nooit helemaal goed om die te releasen. Ja. En toen inderdaad we in de lockdown zaten en alle kroegen waren dicht, toen was het opeens, oh ja, dit voelde nu heel erg als een ode aan de barman. Ja. En toen voelde het nummer opeens heel erg op zijn plek. Heel belangrijk, een ode aan de barman, altijd. Precies. Tobias, dan even voor jou, nou, waar kijk je nou het meeste naar uit? Naar welk festival of welk optreden? Ik denk wel, voor festival denk ik wel Best Kept Secret is, denk ik wel. Zou er vorig jaar ook staan. Dat is ook heel jammer natuurlijk. Dus voor mij Best Kept Secret wel. Ik denk voor jullie ook. Ja, ja, zeker. Want Sjanne, hoe erg mis jij het publiek? Hoe mis jij het echte optreden? Ja, zeker. Ja, we hebben in april mochten we 3 testshows spelen. En ja, dat was ook zo bizar dat je oploopt en ineens allemaal mensen aan het klappen zijn en schreeuwen. En ze zongen alles mee. Echt woord voor woord. En ja, dat is echt waarvoor ik het ook doe. Dus, ja. Nou, ik kan niet alles meezingen, ook niet woord voor woord. Maar ik kijk toch enorm uit naar het nummer Barman. Dus dames en heren, nog 1 keer Wies met het nummer Barman. Barman, doe nog eens één. Schenk mij maar het sterkste uit de kast. Smaken naar de rook van een kampvuur in een Franse streek. Toen er nog eenvoudig was, geen kogel raak of misgeschoten. Potten, glazen, ongestoten, alles nog intact. Als ik terug kon gaan, zou ik je vertellen wat ik altijd heb geweten. Barman, draai een levenslied, laat me zingen met geheven glas. Even zijn de stemmen zachter dan de vreugdekreet. Maar eens aan het laatste zijn verslagen onderuitgezakt. In beslag genomen door de vraag, was dit het weer? Als ik terug kon gaan, zou ik je vertellen wat ik altijd heb geweten. Als ik terug kon gaan, zou ik je vertellen dat je het altijd bent geweest. En oh, ik weet het ook wel, voor jou was ik niet hetzelfde. Is toch geen tijd om weg te gaan. De zon nog onder, in het donker ben ik bang om eenzaam en alleen te zijn. Hou me even vast totdat ik wegkwijn en vergeet wie ik onderweg verloren ben. Als ik terug kon gaan, zou ik je vertellen wat ik altijd heb geweten. Als ik terug kon gaan, zou ik je vertellen dat je het altijd bent geweest. Als ik terug kon gaan, zou ik je vertellen wat ik altijd heb geweten. Als ik vertellen dat je het altijd bent geweest. Fascinerend. Fantastisch. De band Wies met het nummer Barman. De documentaire over de band Wies is te zien op de website 3 voor 12. En de band zelf, Wies, gaat spelen. Dus mensen, alle erheen. Dankjewel. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Diertjes die duizenden jaren dood waren, zijn nu door Russische wetenschappers succesvol ontdooid en tot leven gewekt. Ze hebben zich 24.000 jaar lang schuilgehouden in de Siberische permafrost. Maar ja, wat kan er nog meer tot leven komen als deze grond ooit ontdooit? Ik ga het vragen aan Jorien Vonk. Zij is aardwetenschapper aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Jorien, toen jij dit nieuws hoorde, wat dacht je toen? Nou, ja, ik vond het wel fascinerend om te lezen dat dus iets wat blijkbaar al zo lang in bevroren toestand in de grond heeft gezeten, het gewoon nog doet als je het laat ontdooien. Dus, ja, want hoe wonderlijk is dat? Het is 24.000 jaar zit het in het ijs en dan leeft het nog. Ja, blijkbaar kan dat dus. Ja, nou ja, goed, ik ben geen bioloog, maar ik vind het inderdaad als aardwetenschapper wel wonderlijk, ja. Maar ik denk natuurlijk ook meteen aan wat er nog meer, zeg maar, in de permafrost zit en de rol daarvan. Ja, daar komen we zo op. Maar eerst even, ja, u bent inderdaad geen bioloog, maar wat voor diertjes zijn het ongeveer? Ja, dit waren wel iets exotischere levensvormen, voor zover ik het begreep, als je in plaats van bacteriën of virussen. Dus er zaten echt wel een soort van ingewanden in, klaarblijkelijk, las ik. En gewoon met het blote oog duidelijk waarneembaar, volgens mij. En, ze waren de hele monster bewoog na een week ontdooien, dus... Ja, wel bijzonder. Ja, heel bijzonder. Maar we hebben nu kleine diertjes laten ontdooien en die leven weer. Maar wanneer kunnen we de eerste mammoet weer zien wandelen? Nou, dat zie ik nog niet zo snel gebeuren. Ja, het is natuurlijk altijd mooi om erover na te denken. Maar ja, grotere levensvormen, wat ik zo snel uit de literatuur begrijp, is gewoon niet heel realistisch. Dus meer dan dit zal het waarschijnlijk niet worden. Ja, maar jij bent ook echt permafrostdeskundige. Wat kan er nog meer uit die permafrost tevoorschijn komen als het dooit? Ja, waar ik me eigenlijk ook zelf het meest mee bezig hou, is echt toch de grote hoeveelheid koolstof die daarin opgeslagen zit. Zeg maar duizenden jaren planten en dieren die daar dus dood zijn gegaan en daar als koolstofvriezer klaar liggen om ontdooid te worden. En ja, dat kan gewoon een heleboel impact hebben op wereldwijde koolstofemissies, zeg maar, die we met z'n allen best wel redelijk hard proberen terug te dringen. Maar dit gaat daar nog een flinke hoeveelheid CO2 en methaan als broeikasgassen bij optellen, zeg maar, als het dooit. Ja, en hebben we dan echt even extreme hoeveelheden, waardoor de opwarming van de aarde alleen nog maar sneller zou kunnen gaan? Ja, precies. Ja, het is echt een positieve feedback, zoals je dat noemt. Dus de opwarming gaat sneller, omdat er meer dooit, meer afbreekt, meer broeikasgas ontstaat. Dus wij moeten eigenlijk compenseren in het terugbrengen van die emissies, omdat we te weinig rekening houden met de extra broeikasgassen die uit dooiende permafrost komt. Ja, en als de permafrost dooit, dan wordt het warmer en dan gaat er nog meer permafrost dooien. Dus dan zitten we in een neerwaartse spiraal. Want hoe hard dooit het permafrost momenteel? Ja, nou, momenteel zien we overal ter wereld wel opwarming en dus ook op veel plaatsen dooi. Maar het gaat nog niet zo hard als dat het waarschijnlijk over 30, 40 jaar zou gaan. Maar het is wel echt een proces wat moeilijk te stoppen is als je het helemaal in gang zet. Dus de tijd is eigenlijk is er nu wel om ervoor te zorgen dat die versnelling, zeg maar, niet in werking gezet wordt. Ja, en als het permafrost dooit, komt het dan ooit nog terug? Of kan het ook weer bevriezen? Hoe zit dat? Nou ja, als het koud genoeg wordt, kan het natuurlijk wel weer gewoon bevriezen. Maar op bepaalde plaatsen, als je bijvoorbeeld heel veel ijs in de grond hebt, 70-80% ijs, als dat smelt en de grond daaromheen dooit, ja, dan zakt alles in. En dat bouw je niet zomaar meer op. Dus op sommige plaatsen is dat heel moeilijk weer terug te zetten. Ja, zetten in de oorspronkelijke setting. En bovendien voor de mensen die daar wonen, kijk, ook al zijn het er niet zoveel op wereldschaal, voor hun is het echt een alles wat daar normaal was, is daar nu niet meer normaal. Dus dat is ook wel iets wat eigenlijk waar te weinig over gesproken wordt. Iedereen heeft het over de ijswereld, de ijsschots, maar de mensen die daar wonen, ja, die hebben gewoon hun hele leven veranderd. Ja, en u bent er wel eens geweest. Neem eens mee, hoe ziet het daaruit? Ja, het is ook gewoon schitterend. Het is desolaat, maar ook tegelijkertijd heel levendig. En ik heb op ijsbrekers gezeten, maar ook op het land gewoon in de tundra. En het is prachtig. Ja. Dus, maar het klinkt zo tegenstrijdig. Het is daar heel leeg, maar heel levendig ook. Hoe zit dat dan? Nou ja, het is natuurlijk een bijzondere omgeving. In de zin, het is heel sterk seizoen gedreven. En mensen zijn zo afhankelijk van hoe ze weten te wonen daar en hoe ze weten daar te overleven. En het is natuurlijk levendig omdat er natuurlijk weinig menselijke invloed is. Dus alles wat je ziet, ja, dat kan gewoon vrij leven en doen. Ja, en ja, het is nu aan het dooien, dus dat heeft ook invloed op die mensen. Maar kunnen we iets doen om die permafrost ja, te behouden, te verstevigen? Ja, tweeledig. Kijk, er kunnen natuurlijk wel, je kunt infrastructuur en gebouwen en zo wel anders bouwen om permafrost minder te doen dooien. Maar daar moet je natuurlijk ook de economische middelen voor hebben. En op veel plekken is dat niet zo. Dus de beste oplossing is eigenlijk toch echt gewoon minder emissies. Dat we onder die 1,5 graad blijven, dan zal er minder permafrost dooien. En dan zullen ze daar minder negatieve effecten ervan ondervinden. En wereldwijd is ook minder positieve feedback. Ja, maar is er nog hoop? Ja. Nou, zeker. Ja, ik denk het wel. Als we gewoon doorpakken en maar ook gewoon blijven onderzoeken hoe snel het gaat en hoe die positieve feedbacks en negatieve feedbacks werken, dan worden we wel gewoon steeds wijzer. Kijk, en hoop doet leven. En ja, dat leven precies doen zelfs 24.000 jaar oude diertjes ook. Dankjewel, Jorien Vonk, aardwetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En dit was het eerste uur van de Nieuwsbv en daarmee ook het einde van onze tv-uitzending. Maar op NPO Radio 1 gaan we gewoon weer verder. Dus radio aan en een fijne middag. Eén uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Vandaag dient een zaak over de gamechanger van 2020 voor de Nederlandse politie en recherche. De hack van het EncroChat. De politie kon daardoor live meelezen met de versleutelde berichtendienst van de criminele onderwereld. Maar was dat eigenlijk wel geoorloofd? NRC-journalist Jan Meijers weet er alles van. Dat hoor je zo meteen in de Nieuwsbv. Maar eerst, volledig gevaccineerden kunnen zonder test door de EU gaan reizen. Dat in het NOS-journaal met Jan van der Putten. Ja, want de EU-lidstaten zijn het eens geworden over versoepeling van de reisbeperkingen deze zomer. En daardoor gelden niet meer in elk land andere regels, zegt correspondent Sander van Hoorn. Als jij dubbel gevaccineerd bent of je ene vaccin van, als er maar één vaccin is, hebt gekregen, dan mag je na 2 weken vrij reizen. De tests die zijn nodig vanaf 12 jaar. Sommige landen wilden dat nu veel jonger al verplicht stellen. Dat gaat dus niet gebeuren. Dus vanaf 12 jaar moet je getest worden. Dat soort dingen zijn afgesproken. Maar misschien het belangrijkste nog wel is dat de kans groter wordt dat we sowieso vrij kunnen reizen. En dat zit zo. Je hebt natuurlijk die kleurkaart in Europa waar landen of delen van landen rood, oranje of groen zijn. Nou, die grenzen worden opgehoogd waardoor je eerder oranje bent en dus ook eerder groen bent als land. En dat geldt ook voor landen die nu nog oranje zijn en dat die dan ook sneller geel worden. Spanjaarden zijn vorig jaar onterecht beperkt in hun bewegingsvrijheid. In de eerste golf riep de Spaanse regering de noodtoestand uit om enkele coronamaatregelen door te voeren. Maar nu zegt het Constitutioneel Hof dat de rechten van de burgers onterecht werden opgeschort. Correspondent Rob Zoutberg, Spanjaarden mochten zich vorig jaar niet verplaatsen naar andere regio's. Dat verbod deugde dus niet. Nee, het gaat over die eerste golf. Hè. Toen corona over Spanje heen kwam, het Constitutioneel Hof zegt nu dat mensen ten onrechte werden verplicht om thuis te blijven. Het Hof zegt letterlijk, hun rechten werden niet alleen beperkt, ze werden opgeschort. En daar was die noodtoestand niet goed genoeg voor. Dat kon niet op basis van die noodtoestand. Het ging veel te ver. Overigens weten we dit nu, dat het Constitutioneel Hof dit vindt, omdat de uitspraak naar kranten is uitgelekt hier. Harde uitspraak horen we op 22 juni, maar deze kant gaat het in ieder geval op. Ja, ging het om de bewegingsvrijheid van mensen of mocht er nog veel meer niet? Nou, we weten wat er gebeurde, die noodtoestand. Mensen moesten binnenblijven, winkels gingen dicht, bedrijven gingen dicht, scholen gingen dicht. Nou, daar kijkt het Constitutioneel Hof in dit geval niet naar. Ook omdat ik denk dat op de achtergrond meespeelt dat er natuurlijk miljarden claims kunnen komen als bedrijven zeggen van ja, we moesten ten onrechte dicht blijven. Nou, daar kijkt het Hof niet naar. Ze kijken echt naar het stoppen van bewegingsvrijheid. Binnenblijven, alleen in een kleine straal van een paar honderd meter om je huis verplaatsen, alleen boodschappen doen. Daarvan zegt het Hof, dat ging veel te ver. De regering had het op een andere manier moeten regelen. Wat hadden ze dan moeten doen? Ja, nou, dat is natuurlijk vergelijkbaar in andere Europese landen ook. Hè. We kennen verschillende situaties van alarm. Spanje kent een noodtoestand, dat is een lichtmiddel. Daarna komt de staat van uitzondering en daarna komt de staat van beleg. Nou, dan kom je dus al bijna in een oorlog. Dit tweede had gekund, die staat van uitzondering. Dat was een paraplu geweest, zegt het Hof, een juridische paraplu die wel had gedeugd. Met ook dat verschil dat niet de regering had besloten, maar het parlement daarover een beslissing had gemaakt. Dan was het juridisch wel onderbouwd geweest en dat is dus niet gebeurd. En dan zullen mensen maar een boete hebben gekregen. Wat gebeurt er met boetes en die mensen hebben gekregen? Miljoen boetes liggen er, Jan. 9000 arrestaties wegens ongehoorzaamheid. Al deze boetes worden nu automatisch geannuleerd. Pech wel voor wie zijn boete al betaald heeft. Het valt niet terug te halen. Maar de rest, ja, die wordt dus echt geannuleerd. Ongelooflijk. Rob Zoutberg in Spanje. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van het gelekte document van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt over de manier waarop hij zich behandeld voelt binnen zijn partij. CDA-leider Hoekstra wilde er voor de ministerraad inhoudelijk weinig over zeggen. Wel noemt Hoekstra het beschadigend. Wat daarin staat is natuurlijk zo vervelend, is ook echt beschadigend. Er worden ook allerlei mensen met naam en toenaam in genoemd. Maar ik snap dat heel veel vragen oproept. Maar dat zul je ook echt eerst met het CDA gewoon intern moeten bespreken. Ook dit moeten we weer oplossen. Beschadigend voor de partij, zegt u? Ja, er staat een heleboel in. Het is natuurlijk ook bedoeld voor die evaluatie, maar het ligt nu toch op straat. Ja, wij moeten dat gewoon bestuderen, wij zullen dat moeten bespreken. En we zullen ook dit weer moeten oplossen. En het is nog afwachten wat dat betekent voor het CDA en de formatie, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Dat wordt heel ingewikkeld. De politieke gevolgen hiervan die zijn op dit moment eigenlijk nog heel moeilijk in te schatten. Je kunt je wel afvragen, als je Omtzigt las wat gisteren naar buiten kwam, wil hij nog wel bij die partijen horen? Als hij, wat hij allemaal schrijft, ook over partijleden, partijgenoten, was hij heel hard over. Maar Hoekstra zei vanmorgen, de houding in de formatie, die is niet veranderd. Wij gaan door met die verkennende gesprekken met informateur Hamer. En daar heeft gisteren niets aan veranderd. In het onderzoek naar het doodschieten van een stagiair in Amsterdam is op Curaçao een verdachte opgepakt. Het onschuldige slachtoffer van 17 werd 3 jaar geleden dodelijk geraakt in een buurthuis. Vorig jaar werd ook een verdachte gearresteerd. Amsterdam wil van makelaar weer een beschermd beroep maken. Het nieuwe kabinet moet dat regelen, vindt het gemeentebestuur. Dat wil voorkomen dat huizenkopers en verkopers de dupe worden van schimmige deals. De Joodse gemeenschap begint een publiekscampagne tegen antisemitisme. Er komen posters in onder meer bushokjes. Aanleiding is het toenemend aantal antisemitische incidenten. De eerste 20ers zijn aan de beurt voor een coronaprik. Mensen die in 1991 zijn geboren kunnen nu een afspraak maken. En de officiële uitnodigingsbrief die komt later. Het NOS-journaal. Het gaat de goede kant op met de gezondheid van de Russische oppositieleider Navalny. Dat zegt een oppositielid. Navalny werd in april van de gevangenis naar een ziekenhuis gebracht vanwege een hongerstaking. Daardoor was hij flink verzwakt. Begin deze week kwam het bericht dat hij is hersteld en dat hij weer terug is in het gevangenkamp. En Navalny weet volgens het oppositielid ook van de rechterlijke uitspraak over zijn organisatie, zegt correspondent Iris de Graaf. Navalny is niet alleen op de hoogte van het nieuws over zijn organisatie, die nu een terroristische organisatie is. Sterker nog, hij liet via zijn advocaten weten dat hij niet van plan is de strijd op te geven. We zijn niet alleen een organisatie, zei hij, maar een groep mensen met een ideaal. En we zullen blijven strijden voor een beter Rusland. En door het oordeel van de rechter staat Navalny's organisatie nu in het rijtje van Al-Qaeda en IS. En bij het EK hockey staan de heren in de finale. Oranje rekende gisteren na shootouts af met wereldkampioen België. Vanmiddag is de halve finale bij de dames. En die zijn ook tegenover België. Commentator Krijn Schuitenmaker, de dames gaan die het net zo lastig krijgen tegen België als de heren? Nou, de verhoudingen liggen in het vrouwenhockey net iets anders. Hè. Nederland is de nummer 1 van de wereld. Titelverdediger op het EK. Heeft ook op dit EK veel doelpunten gemaakt. 21 doelpunten in 3 wedstrijden. België heeft een jonge ploeg. Wel met succescoach Raoul Ere. Die bij Den Bosch vertrok. Nu bij de Belgen dus de bondscoach is. Maar die Belgische vrouwen hebben het al best moeilijk gehad in de poolfase. Dus ik verwacht wel een hele andere wedstrijd. Zeker omdat de verhoudingen dus ook totaal anders liggen. Ja, Belgen timmeren aardig aan de weg, kun je wel concluderen, ook in het hockey. Ja, over het algemeen wel. Zeker bij de mannen is dat het geval. Bij de vrouwen ietsje minder. Daar leek het in 2017 de goede kant op te gaan. Want in 2017, ook in Amstelveen op het EK, bereikte de Belgische vrouwenploeg de finale. Overigens tegen Nederland. Nederland won die wedstrijd. Geen Olympische Spelen voor de vrouwen dit keer, voor de Belgische vrouwen. Ze waren er overigens wel in 2012 bij. En je zag ook in 2019 dat ze het op het EK best moeilijk hadden. Want ook toen lagen ze in de groepsfase eruit. Kortom, wel werk aan de winkel voor Raoul Ere, die trouwens met een hele jonge ploeg op dit EK is. Dus die Belgische vrouwen die gaan er ook wel aankomen. En je mag over de hele linie wel zeggen dat ook het Belgische vrouwenhockey dat behoorlijk in de lift zit. Maar de resultaten de laatste tijd vallen toch een klein beetje tegen. Maar gaan we die finale halen bij de dames? Ja, Nederland is wel absoluut met voorsprong de favoriet. In de halve finale, als je kijkt naar al die wedstrijden die gespeeld zijn sinds officiële wedstrijden, sinds de verloren finale in de Olympische Spelen in 2016, heeft Nederland er uit mijn hoofd 66 gespeeld. En maar 2 verloren. Dus en Matlaar die op schot is, Verschoor die 3 doelpunten maakte tegen de Schotse vrouwen. Nederland is de torenhoge favoriet. Flitsen van die halve finale vanaf 4 uur op deze zender. Krijn Schuitenmaker, dankjewel. Het is bijna 10:10. U krijgt het weer. Op veel plaatsen breekt de zon door. Alleen aan zee is kans op hardnekkige bewolking. En het wordt 24 tot 27 graden. Morgen wat frisser, 17 tot 23 graden. En vooral aan zee zijn er dan veel opklaringen. Verkeersinformatie, de ANWB, Dennis Mooij. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort heb je 10 minuten vertraging tussen de afritten naar de West en Naarden. Daar lag een verloren lading gipsplaten, maar de weg is weer vrij. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland nu 20 minuten vertraging tussen Westervoort en Beek. 8 kilometer aansluiten door een ongeluk met een vrachtwagen vanochtend vroeg. De rest van de dag is daar de rechterrijstrook dicht. En de A59 Zierikzee Den Bosch heb je nu 5 minuten extra nodig bij knooppunt Hooipolder. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Nogmaals bijzonder goedemiddag. Na 2:30 is natuurlijk tijd voor EK Voorpret met Erik Dijkstra, Frank Evenblij in Bureau Sport Oranje. En Erik, mijn vraag aan jou is als eerst, heb jij hem al, die koorts, die oranje koorts? Ik heb hem ontzettend, kan ik je verklappen. Ik heb er ongelooflijk zin in. Ik heb het gevoel dat na 1,5 jaar die klamme, nare coronadeken, dat het er nu vanaf wordt gerukt en dat we gewoon lekker weer naar voetbal kijken. Met publiek erbij, dus eindelijk weer een sport die ertoe doet. En wat kunnen wij verwachten van jullie Bureau Sport Oranje? Ja, Bureau Sport Oranje. Vanaf vandaag iedere werkdag, zolang Nederland in het toernooi blijft. Vandaag beginnen we in ieder geval met onze kruidenvrouw Trudy. Die heeft weer wat tips voor Matthijs de Ligt met die geblesseerde Lies. Voor Daley Blind om weer wat frisser te worden. En we gaan bellen met een groundhopper. Dat is een man die heeft alle stadions bezocht in de wereld zo ongeveer. Vanavond openingswedstrijd Italië-Turkije in Stadio Olimpico in Italië. Daar willen we ook alles over weten. En we hebben een nieuw voorspeldier. Oh! Een voorspelvis. Een vis? Een vis. Wat Memphis voor vis? De Haai heet. Hoe? Memphis de Haai. Memphis de Haai. Memphis de Haai. En die gaat vanavond voorspellen wat Italië tegen Turkije gaat worden. En die gaat ook alle wedstrijden van de Nederlandse elftal voorspellen. Houden jullie ook wel een beetje blik op het Belgisch, de rode duivel? Nee, wij doen niet aan die Belgen. Ik vind dat ook zo'n hype in Nederland altijd. Dat mensen in één keer zeggen, oh, die Belgen hebben zo'n goed team. Goed, in de kop, dat prima. Dankjewel. Ik ga proberen of ik tijd vrij kan maken om naar jullie te luisteren. Heel goed. Maar eerst. De Nieuws BV. De rechtbank in het Maringa-proces is zojuist gevraagd door advocaat Peter Schouten, de raadsman van kroongetuige Nabil B. Misdaadverslaggever van het NRC, Jan Meeuws, goedemiddag. Ja, we gaan zo meteen met jou praten over een andere geruchtmakende zaak. Maar eerst even dit. Kan jij uitleggen waarom de advocaat van de kroongetuige deze stap nu heeft gezet? Ja, het is een hele bijzondere. Waar het kort gezegd op neerkomt is dat de kroongetuige weigert op dit moment te verklaren vanwege persoonlijke omstandigheden en veiligheidsproblemen. En de rechtbank heeft gezegd, ja, dat kunnen wij niet accepteren. En we willen ook niet dat u in allerlei besloten zittingen dingen gaat toelichten. Dus wij vinden dat de zaak verder moet gaan en dat de kroongetuige gewoon hier moet zijn en als getuige vragen moet beantwoorden. En dat wil de kroongetuige niet. En daarop hebben de advocaten van de kroongetuige de rechtbank gevraagd. En dat is waar we nu zitten. Dus er moet nu een speciale kamer komen die oordeelt of de rechtbank vooringenomen is. Dus niet meer objectief is ten opzichte van de kroongetuige. Het is nog een beetje onduidelijk, want het is echt vers van de pers of dat vanmiddag nog gaat gebeuren of dat dat naar volgende week gaat. Ja, want wat gaat dit doen met het hele Marengo-proces? Nou ja, in het geval de rechtbank zal worden gevraagd zou dat een enorme vertraging gaan opleveren. Van, dan moet je echt denken aan een jaar of misschien wel langer. Want dan moet er een nieuwe rechtbank komen. En die moet dat hele dikke dossier gaan bestuderen. Dus dat zou een enorme vertraging opleveren. Feit is wel dat als rechters gevraagd worden, de kans dat dat slaagt is heel klein. Dus 99 van de 100 loopt af, of misschien 98 van de 100... in een, dat de wraking niet wordt toegekend. En dan gaan we gewoon verder. We wachten het gewoon af. Maar precies. Waarom we je eigenlijk willen spreken is het... het werd vorig jaar groots aangekondigd. Door de hack van EncroChat wist de politie maandenlang mee te lezen met de criminele wereld, met grote gevolgen. 7 zeecontainers, waarvan er 6 waren ingericht als gevangeniscel en 1 als martelkamer. Het is een vondst van de politie die zo had kunnen passen in een bikkelharde misdaadserie. De politie kwam erachter door berichten van criminelen te onderscheppen. Wekenlang keken ze live mee met chatgesprekken van duizenden criminelen. Dit is echt heel groot en heel uniek voor Politie Nederland, maar eigenlijk wereldwijd. Het bedrijf achter die chatberichten heet EncroChat, gevestigd in Frankrijk. Zij verkopen speciale telefoons waarmee je via hun servers versleuteld berichten kunt sturen. Voor deze operatie zijn alleen al in Nederland meer dan 100 verdachten opgepakt, duizenden kilo's drugs onderschept en liquidaties voorkomen. Ja, vanmiddag begint de zaak tegen Robin van O. En bij EncroChat leverde eigenlijk het bewijs tegen van O. Dat hij ook betrokken was bij die beruchte martelkamers, die martelcontainers. Maar de vraag is nu, mag dit bewijs eigenlijk wel gebruikt worden? Even eerst naar jou, Jan. Die Robin van O, wie is dat precies? Robin van O is een 40-jarige geboren Utrechtenaar. Hij is in beeld gekomen bij deze zaak. Is in het verleden al een keer veroordeeld voor betrokkenheid bij wietcriminaliteit. In zijn jeugd zwemkampioen geweest. En op een gegeven moment in de vechtsport geraakt. En via wat je wel vaker ziet, via het portierschap is hij volgens de politie terechtgekomen in het criminele milieu. En hij heeft op een gegeven moment ook een tijdje op een dodenlijst gestaan van toevallig Ridouan Taghi. Daar zijn allerlei dossierstukken van. Daar is hij voor gewaarschuwd. Op een gegeven moment wilde hij naar eigen zeggen uit de misdaad stappen. En toen is hij een sportschool begonnen. In Utrecht ook. Een moderne sportschool met voeding en allerlei de toeters en bellen, zeg maar. En toen die bedreigd werd, is die sportschool beschoten. Zijn er handgranaten voor de deur gelegd. En daarna is die, blijkens de beschuldigingen in ieder geval, weer afgezakt naar het criminele milieu. En nu staat hij dus onder andere terecht voor betrokkenheid bij die martelcontainer. En justitie verdenkt hem ook, samen met een andere persoon die in dit dossier een grote rol speelt. Ene meneer Piet Costa. Dat hij bezig is geweest met het voorbereiden van grote cocaïnetransporten. Ja, en hij wordt dus ook gelinkt aan die martelcontainers. En het bewijs, via EncroChat, heeft het OM dat bewijs gekregen. Maar hoe ging dat precies ook weer? Kan je ons dat eens vertellen? Hoe ze dat bewijs hebben vergaard? Nou, ze hebben de telefoons van die dienst, die versleuteld dus, zeg maar. Hè, dus die berichten die versleuteld worden, die kan je niet meelezen. Dus je moet zeg maar die versleuteling omzeilen. Nou, wat ze gedaan hebben is dat er stond een server van dat bedrijf in Frankrijk. En daar hebben ze malware geplaatst. Het is zeg maar software waarmee je mensen kunt gaan afluisteren of zeg maar dingen kunt onderscheppen. En die software die is vervolgens terechtgekomen op alle telefoons van alle 9000 gebruikers van EncroChat in Nederland en nog vele tienduizenden wereldwijd daarbovenop. En eigenlijk konden ze daarmee zeg maar live meelezen met alle communicatie die er werd verstuurd. En van belang is dat op 8 april, dat is een week na de hack, dan zien ze een fotootje van een tandartsstoel in een container. En die wordt via dat EncroChat verstuurd. En de politie ziet dat fotootje. En dan loopt er op dat moment, weet de politie, hebben ze een keer gezien dat er in dat Wouwse plantage een loods is gehuurd waar een container in staat. En dan ontstaat het vermoeden, hey, zou degene die dit fotootje gestuurd heeft, en dat gebeurt onder een bijnaam. En die bijnaam die luidt Slempo. Vraag me niet waar die vandaan komt, want dat weet ik niet. Maar degene die dat fotootje verstuurd hebt, zou dat nou die Robin van O zijn? En dan dan start er eigenlijk een nieuw onderzoek. En nou, dat is het onderzoek waar dus vanmiddag een zitting in is. Dat is eigenlijk het onderzoek wat we nu kennen als het martelcontaineronderzoek. Ja, en ze denken dus dat die martelcontainers bij Van O, van O waren. Maar voor wie waren die bedoeld? Die zijn volgens justitie gebouwd in opdracht van die Piet Costa. Piet Costa is een man uit Rotterdam en is een van de, volgens de politie in ieder geval, een van de grootste cocaïnesmokkelaars van Nederlandse oorsprong van de afgelopen 10 jaar. En die Piet Costa die had ruzie gekregen met een voormalige handlanger en die zou geld van hem gestolen hebben in Dubai. Het gaat om een bedrag van ruim 100 miljoen. Daar is een serieus conflict uit voortgekomen. En op een gegeven moment is die Piet Costa kennelijk zo kwaad geworden dat hij die man die dat allemaal gestolen heeft, dat is een man van Iraanse afkomst die Ali heet. En die Ali, die wilden ze dus onder andere in die container hebben. En uiteindelijk, omdat ze zeg maar via dat EncroChat al die berichten zagen en wat ze van plan waren, heeft de politie dat kunnen voorkomen. Ja, nou, die Robin van O, die staat dus nu terecht. Maar vandaag in de rechtszaak zal het dus ook gaan over die, ja, het bewijs wat is verkregen via EncroChat. Ja. En de vraag die er nou voor ligt, is die hek nou gezet in Frankrijk of deels ook in Nederland? Waarom is dat zo van belang? Je zou zeggen, wat maakt het uit? Het gaat om twee vragen. Allereerst, als er onderzoek gedaan wordt in Frankrijk wat gevolgen heeft voor verdachten in Nederland, dan geldt de regel van het vertrouwensbeginsel. En dat betekent, als er volgens rechterlijke toetsen in Frankrijk alles volgens de Franse wetgeving is gedaan, dan mag een Nederlandse rechter niet zeggen van ja, dat gaan wij nog eens overdoen. De Franse rechter voldoet aan Frans recht en dan mag het Nederlandse Openbaar Ministerie mag dat bewijsmateriaal gebruiken. Dus als het allemaal in Frankrijk gebeurd is en de Franse rechter vond het goed, dan zegt de rechter in Nederland, prima, dan gaan we nu over tot de orde van de dag en dan gaan we de inhoud van dat bewijsmateriaal beoordelen. Ja. Nou blijkt uit stukken die zijn gelekt via Engeland, want in Engeland spelen ook heel veel van die EncroChat-zaken. Daar blijkt uit dat het vermoeden is dat er eigenlijk sprake is van een tweetraps-hack. Dus de eerste deel was op de server in Frankrijk en het tweede deel was in de landen waar de telefoons waren waar het om gaat. Dus in dit geval in Nederland. Telefoons in Engeland zou de hack in Engeland hebben plaatsgevonden. Nou, dat betekent dat er dan Nederlands recht van toepassing is op die hack. En dan komt eigenlijk een beetje de vraag op, willen wij dit? Want je moet je voorstellen, die hack betekent in de praktijk dat van zo'n 9000 Nederlanders, waarvan de identiteit niet bekend was en waarvan ook niet precies duidelijk was waar zij zich nou, aan wat voor soort van strafbare feiten zij zich schuldig zouden maken, dat van die 9000 mensen dus al het berichtenverkeer een periode van 6-8 weken is meegelezen. Nou, dat is een enorme inbreuk op de privacy van die mensen. Dat mag, maar dan moet je daar wel hele goede gronden voor hebben. En de principiële discussie die vanmiddag zal worden gevoerd in die containerzaak is, was het naar Frans, is het nou naar Frans recht gebeurd of naar Nederlands recht? Is het in Frankrijk gehackt of in Nederland gehackt? En als er in Nederland gehackt is, beste rechter, vindt u dan dat dit eigenlijk allemaal wel mag? Dat dit zeg maar nodig is? Nou, dat is de principiële kwestie die daar aan de orde gaat komen. En wat zegt het OM over deze kritiekpunten? Nou, het OM zegt, het is Frans onderzoek. Dus wij vinden dat vertrouwensbeginsel, dat gekke juridische begrip, dat van toepassing is. En daarnaast zeggen ze ook van ja, maar voor de zekerheid hebben wij ook nog in Nederland een rechtercommissaris gevraagd om te kijken naar deze zaak en te beoordelen of we dit mochten doen. Nou, en het OM zegt, die RC, die onderzoeksrechter, die heeft daar toestemming voor gegeven. Dus wij vinden dat we hiermee prima aan de slag kunnen. Nou, de verdediging zegt dat het een stuk ingewikkelder is. En zij willen eigenlijk dat die rechtbank wat nader onderzoek gaat doen naar de techniek. Hè, hoe is er nou precies gehackt? Wat wist die onderzoeksrechter nou eigenlijk wat er allemaal zou gaan gebeuren? En is dat dan echt wel volgens de regels van het Nederlandse recht gespeeld, dit spel? En dat is zeg maar de vraag die aan de rechtbank vanmiddag wordt voorgelegd. En ik denk dat we ergens volgende week het antwoord van die rechter gaan krijgen. Maar, want ik kan me nog herinneren toen dit naar buiten kwam, dat de politie echt Hosanna zei. We hebben echt iets ontsleuteld nu. Maar dat is dus misschien helemaal juridisch niet houdbaar. Nou ja, dat is wel de grote vraag. Kijk, je moet het zo zien. Vroeger, van voor dit soort van grootschalige communicatieberichtgeving die werden onderschept, zei de politie altijd: we hebben een verdachte of we hebben een lijk. En daar zoeken we bewijs bij of we zoeken een dader. En door zeg maar het gebruik van grote hoeveelheden data, big data, is de redenering nu een beetje omgekeerd. We hebben hele grote hoeveelheden bewijs en daar gaan we verdachten bij zoeken. En dat is eigenlijk een omgekeerde manier van werken, die best wel logisch is, omdat er nou eenmaal in de onderwereld met deze speciale telefoons wordt gecommuniceerd. Maar het is ook wel een hele nieuwe manier van werken. En de vraag is nou eigenlijk of die nieuwe manier van werken, of we dat met z'n allen wel op deze manier willen en of onze wetgeving daar eigenlijk wel goed op is ingericht. En daar gaat eigenlijk zeg maar die principiële discussie over. En dat is op zich denk ik, ik heb er geen opvatting over of het wel mag of niet mag, dat is aan de rechter. Maar het is wel een belangrijke discussie. En het lastige is wel een beetje dat zeg maar die discussie dan wordt gevoerd in zo'n zaak met die martelcontainer, wat natuurlijk op zich een gruwelijk fenomeen is, waarvan je als burger zal zeggen, ja, dat moeten we toch niet willen met z'n allen. Maar aan de andere kant, ja, willen we dan in een surveillance staat wonen en leven, waar zeg maar de overheid ons permanent in de gaten houdt? Ja, want de uitkomst van deze zaken heeft natuurlijk ook invloed op heel veel andere zaken, lijkt mij. Ja, precies. Dus daarom is het zeg maar een hele principiële kwestie. Die wordt dan zeg maar op het grootste podium van de Encro-hack wordt dat eigenlijk uitgediscussieerd. Dat is namelijk die martelcontainerzaak. Het spreekt tot de verbeelding. Iedereen snapt wat hier aan de hand is. En die principiële vraag die daar dan onder ligt, die zal ook in deze zaak dus een belangrijke rol gaan spelen. Ja, en deze zaak wordt dus waarschijnlijk volgende week uitgesproken. Dus dan zullen we jou wel horen. Jan Meus, misdaadverslaggever van de NRC. Dank je wel voor de uitleg. Graag gedaan. Fijn weekend. De Nieuws BV. Wat was het een mooie week, hè? Was het maar altijd de week van de digitale radio, dan konden we elke dag zo'n fijne DAB+. Ik heb hem hier staan. Radio weggeven. Maar dit is voorlopig de laatste keer met medewerking van een man die in de toekomst kijken kon. De one and only Giet Titelaar. Wij gaan dit juweeltje cadeau geven aan een van de goede inzenders op de volgende vraag. Giet Titelaar besprak in de jaren 80 moderne snufjes waar we nu pas echt de vruchten van plukken. En de afgelopen week hoorde je hem vertellen over zoekmachines, flatscreens, Funda, schotelantennes. Raad nu welk fenomeen Giet Titelaar nu gaat omschrijven. Omdat vandaag het EK begint, buigt hij zich over iets heel toepasselijks. Een ontwikkeling die ook nog leuk is, in ieder geval om te melden, is dit toestel van Loewe. Het kan namelijk uitvergroten. U ziet hier het testbeeld van Nederland 1. Als je op dit knopje drukt, krijg je een uitvergroot beeld en zo weer het normale beeld. Dat zou je kunnen gebruiken bij een voetbalwedstrijd. Bijvoorbeeld om te kijken of er echt iemand buitenspel staat. Heel even dichtbij kijken. Kijken of het echt een goal is geworden. Maar je kunt je er ook andere dingen bij voorstellen. Op zich in ieder geval een aardige grap. Briljant. In ieder geval, mail je antwoord naar dap@radio1.nl... of doe dat, zoals in de jaren 80, met een briefkaart naar postbus 175 1200 AD in Hilversum. En ik mag met mijn gelukkige hand iemand trekken die een briefkaart gestuurd heeft. Hier heb ik een postzak vol met briefkaarten die gestuurd zijn. Ja, zeker. Ah, daar zijn ze. U ziet het. Ik trek deze. Natuurlijk wordt er ook nog DAB+ radio's verloot via de mensen die gemaild hebben. Maar deze gaat naar Margriet Jansen. En Margriet Jansen woont op de Beeldseweg 17K in Zuidland. Ah, ze heeft er ook zo'n prachtig nostalgisch kaartje bij gedaan. Dus heel erg gefeliciteerd, Margriet, met jouw prachtige DAB+ radio. Tot zover de Nieuws BV, zometeen Bureau Sport Oranje met Frank en Erik. Blijf vooral luisteren en alvast fijn weekend. Welkom in de Achterhoek, waar ruimte is om te genieten van indrukwekkende musea, de vele kastelen en landgoederen, de leukste attracties en een indrukwekkend landschap. Kijk voor meer inspiratie op achterhoek.nl. We kijken naar je uit. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school.